Matamlay na maymay ang sumalubong kay Rudy ng gabing yun. Anong problema ng prinsesa ko? Napagalitan ni Lola? Tanong niya sa tatlong taong gulang na anak. Kahit pa nga alam niyang hindi ito makakasagot. May autism kasi ang kaisa-isa niyang anak. Isa nga sa diferensya nito ay hindi ito makapagsalita. Epekto yata yun ng pagtatangka ng dati niyang asawa na ipalaglag ang bata. Iniwan sila ng ina ni Maymay ilang araw pagkapanganak dito. Bigla na lamang itong nawala, bitbit ang ilang mahahalagang gamit. Ang huli niyang balita ay nakakulong ito dahil kinasuhan ng bagong kinakasama ng frustrated murder. Hindi na niya inalam kung bakit, hindi na siya nakialam pa rito. Nay, bakit po parang matamlay itong bata? Mula sa kusina ay lumabas si Aling Elena. Anito ay may diarrhea ang bata at nilalagnat. Ipinatawas na raw nito si Maymay. Lumabas daw sa tawas na naitaasan o tinapatan ng kikik ang kanyang anak. Napabuga ng hangin si Rudy at naitirik ang kanyang mga mata. Nay naman, pwede nang maging babae ang lalaki. Nakarating na ang tao sa buwan. Naniniwala pa rin kayo sa mga ganyan? Hay nako, Rodolfo. Magganap ka ng buntot ng pagi at ilagay mo sa ulunan ng bata kapag matutulog na para hindi malapitan ng kikik. Giit ng kanyang ina. Tumango na lamang si Rudy para matapos na ang usapan. Kikik, yon ang tawag ng matatanda sa kanilang lugar sa mga manananggal. Ganoon daw kasi ang tunog na nililikha nito. Daw, dahil hindi naman siya naniniwala roon. Nakarinig na siya ng mga ganong huni, ngunit maliwanag naman na gawa yun ng mga paniki. Mga harmless na paniki na insekto o prutas ang kinakain. Hindi yung mga manananggal na bata o buntis ang ibig kainin, kalokohan. 2019 na eh, nagpapaniwala pa sa ganon ng kanyang ina. Eh kahit naman ito ay hindi pa nakakakita ng sinasabing kikik. Panay sabi ni ganito, kwento ni ganyan lamang ang nababanggit nito, ukol sa mga nasabing nila lang. Naghapunan lamang sila at nilinisan niya ang anak bago ito pinatulog. Bibigyan na lamang niya ng pera bukas ang kanyang ina upang maipacheck up din sa doktor si Maymay. Wala talaga siyang tiwala sa mga albularyo o tawas-tawas na yun. Ginawa pang body odor ang kalagayan ng bata. Napatignan sa doktor si Maymay, ngunit hindi pa rin gumaling ang diarrhea nito. Ilang araw na ang lumipas at nangangayayat na ang bata. Sinabi ko na sa iyo, iho, Rodolfo, ihanap mo ng buntot ng pagi ang bata. Gigil na wika ni Aling Elena. Hindi na makakibo si Rudy. Nakamata na lamang siya sa nakaratay na anak. Iyak lamang ito ng iyak. Puro gatas at lugaw ang kinakain, na agad din naman itong idinudumi. Desperado na siya. Kung hindi mapagaling ng mga doktor ang kanyang anak, baka nga kailangan na niyang sundin ang payo ng albularyo. Wala namang mawawala. Nagtanong-tanong siya sa mga kakilala kung may nakakaalam kung saan maaaring kumuha ng sinasabing buntot ng pagi. Saktong isang katrabaho niya ang mayroon noon at inialok na ipahiram muna sa kanya. Nagkahulan ang mga aso ng gabing yun. Ngunit hindi kagaya ng pangkaraniwang tahol, ay parang mayat-maya ay impit na umiiyak ang mga ito. Nang sumilip siya sa bintana, ay nakita niyang nakamata sa katapat na punong mangga ang kanyang mga alaga. Nakabalukag ang mga balahibo ng mga ito, ngunit bahag ang buntot. Paatras-atras din ang mga ito na tila may kinatatakutan. Napatingin si Rudy sa ina. Tinanong niya ito kung senyalis ba yon na nasa malapit lamang ang kanilang bisita. Kibit balikat lamang ang naitugon ng matanda. Dapat ay humuhuni yon. Kaya nga kikik ang tawag. Maya-maya ay umiyak si Maymay at tumuro sa labas. Nakasiksik ito sa tagiliran niya at tila takot na takot. Nariyan siya, Rodolfo, anang kanyang ina. Mababakas sa mukha nito ang takot. Nag-init ang ulo ni Rudy. Oo nga't hindi siya naniniwala sa mga manananggal. Ngunit kung nagdudulot ng takot sa kanyang mga mahal sa buhay ang naturang nilalang, ay handa siyang lumaban dito. Lalo na at may panlaban naman siya. Kinarga niya si Maymay at lumabas ng bahay. Humarap siya sa puno ng mangga. Doon kasi nakaharap ang kanyang mga alaga na kumakahol. Nagsasalimbaya ng mga dahon ng puno. Noon niya napansin na wala naman palang umiihip na hangin. Iwinasiwas niya ang buntot ng pagi at pinagmumura ang kikik. Hindi ako natatakot sa'yo. Halika rito at subukan mong agawin ang anak ko. Kapag hindi ka lumapit dito, ako ang aakyat dyan at tatantarin kitang hayop ka. Sigaw niya. Agad siyang nilapitan ni Aling Elena at kinuha sa kanya si Maymay. Pinagalitan siya nito dahil hinahamon daw niya ang kikik. Kinuha niya ang itak at tumakbo sa puno. Inakyat niya yon habang winawasiwas ang buntot ng pagi. Napabitiw siya at nahulog nang biglang may humaging sa kanyang gilid. Pakiramdam ni Rudy ay nakayod ng kanyang pisngi nang may tumama roong matalim na bagay. Kinalmot siya ng kikik. Narinig na lamang niya na nagsisigaw si Aling Elena. Dali-dali siyang bumangon at tumakbo pabalik sa bahay. Nakasarado na ang pintuan at patuloy sa kahula ng kanyang mga aso. Sa bubungan naman nila nakatingin ang mga ito. Pagtingala niya ay nakita niya ang isang nilalang na gumagapang doon. Lalong nag-ulol ang kanyang galit. May mga kapitbahay nang nakikiusyoso at kumukuha ng video. Panay ang tanungan ng mga ito kung anong nangyayari. May ilang tumuturo sa kanilang bubungan. Ang iba naman ay tila hindi nakikita ang kanyang kalaban. Inay! Inay! Ibigay niyo sa akin ang asin! Aniya habang kinakalampag ang pinto. Ngunit hindi na pala niya kailangan ng asin dahil ang iba nilang kapitbahay ay nagkusa ng kumuha ng naturang bagay at inihagis sa kanilang bubungan. Maliban sa pagaspas ng pakpak, ay wala na silang narinig na ano paman mula sa kikik na ipinagtaka ng marami. Bakit ganun? Manananggal ba talaga yun? Bakit hindi humuhuni? Gumaling si Maymay matapos harapin ni Rudy ang kikik. Hindi na rin ito muling bumalik pa. Nakarating sa ina ni Maymay na si Leti ang nangyari, kaya nagpadala ito ng mensahe. Doon naliwanagan si Rudy kung bakit nakakulong ang ina ng kanyang anak. Inatake raw nito ng saksak ang bagong kinakasama, nang minsang mahuli itong nakasilip sa pinto ng isang kapitbahay. Dahil doon ay ipinakulong ng lalaki si Leti. Walang naniwala sa dahilang sinasabi nito kung bakit tinangkang patayin ang kinakasama. Ang inaakalang simpleng pamboboso lamang ay napagalaman ni Leti na isa palang pang-aaswang. Naputol nito ang dila ng lalaki na naging dahilan ng pagiging pipi nito. Mula noon ay ipinangako ng lalaki na gagantihan si Leti sa kahit anong paraang kaya nito. Hindi na nag-aksaya ng panahon si Rudy. Tinungo niya ang pinagtatrabahuhan ni Diego, ang dating kinakasama ni Leti. Pagkakita pa lamang niya sa lalaki ay tila naging balisa na ito. Umiwas ito sa kanya ngunit hinarang niya ito. Para silang nagpapatintero dahil panay ang iwas ng lalaki. Sa tindi ng galit na nadarama ay inilabas niya ang buntot ng pagi at inihaplit dito. Nangisay ang lalaki at umusok ang parting tinamaan niya ng pagi. Nagkagulo ang mga nakakita at inawat sila. Kantihin mo uli ang pamilya ko! Tutuluyan talaga kita! Aniya bago pumalag sa mga meron. Dinukot niya ang asin sa bulsa ng kanyang bag at inihagis dito. Lalong nangisay si Diego at umusok pa. Sukat sa nasaksihan ay napatanga ang mga kanina ay umaawat sa kanya at dumedepensa sa lalaki. Tinapunan muna niya ito ng nagbabagang tingin bago tinalikuran. Habang naglalakad palayo ay narinig niya ang tunog ng mga suntok, sipa at pagmumura ng galit na taong bayan. Wala siyang narinig na pagmamakaawa mula kay Diego. Hindi na rin ito nakapang-aswang sa kanila.